إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين سامعین کرام اللہ جل شانہ نے انسان کو اسلام کی تعلیمات دیتے ہوئے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام سدا بہار آپ کے پاس رہے تو اس کے کچھ اصول ہیں ایک تو اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کر لو پھر اسی دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے اپنے قول و فعل سے تغدو کرنی پڑے گی جہاد یہ اسلام کی کہان ہے لفظ جہاد لغت میں بذل واستفراغ ما فی الوسع والطاقة من قول او فعل جب انسان قول و فعل کو اس بات کے لیے خرچ کرتا ہے فارغ کر لیتا ہے جتنی بھی اس کی قوت و استطاعت اور قدرت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی توحید کو آگے پہنچانے کے لیے جو بھی قول استعمال کرتا ہے اور جو بھی فعل جو ہے وہ کرتا ہے وہ جہاد کہلاتا ہے اور اصطلاح کے اندر جہاد کہتے ہیں بذل الجہد من المسلمین فی قتال الکفار والبغاۃ والمرتدین ونحو ذلک کہ وہ مسلمان جو کافروں مرتدین اور دین کے باغیوں کو قتل کرنے کے لیے ہر کوشش جو بھی کوشش استعمال کرتا ہے وہ جہاد کہلاتی ہے جہاد بیسکلی طور پہ تو فرض عائن ہے لیکن ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ مغنی میں لکھتے ہیں جہاد کا عمومی حکم جو ہے وہ فرض کفایہ ہے فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اذا قام به من يكفي من المسلمين وسقط الاسم عن الباقين اگر مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک ایسی جماعت جہاد میں مشغول ہو جو صرف جہاد کے لیے محنت کر رہی ہے تو باقی سارے مسلمانوں کے وہ جہاد فرض کفایہ ہو جاتا ہے وہ گنہگار نہیں ہو یہ بھی شرط ہے اذا قام به من يكفي من المسلمين جب ایک جماعت قائم ہو لیکن اگر وہ بھی قائم نہ ہو تو پھر على العموم تمام مسلمانوں پہ جہاد فرض ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ سارے مسلمانوں کو یہ حکم نہیں کہ وہ میدان کارزار میں چلے جائیں بلکہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین کی تفقہ حاصل کرے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ وہ دین کو سیکھنے کے بعد واپس پلٹ کر اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اقربا کو اللہ کے احکامات سنائیں اور جہاد کے لیے ان کو تیار کر سکیں۔ اور جہاد تین حالتوں میں فرض عائن ہوتا ہے۔ فرض عائن کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس جہاد سے غافل ہوگا، اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا، اس کے اوپر گناہ آ جائے گا۔ کون سے تین حالات؟ سب سے پہلی بات، اذا حضر المسلم المكلف القتال والتقى الزحفان وتقابل الصفان، جب مسلمان میدان کارزار میں پہنچ جائے اور دشمن آمنے سامنے ہو جائے، وہ تقابل الصفان اور صف بنا دی جائے، تو اس وقت مسلمان پہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ اگر اس دن کسی نے منہ پھیر لیا، وہ چولی یوم الزحف، اس دن جو پھر جائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے مسلمانوں، جب تم کافروں کے آمنے سامنے ہو جاؤ پھر ثابت قدمی دکھلاؤ اور اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی نعمت ہے جس سے تم فلاح پا جاؤ کہ تمہاری کامیابی ممکن ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب کافروں کے سامنے چلے جاؤ، میدان کارزار میں حاضر ہو جاؤ، تو پھر منہ نہیں پھیرنا۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ، لیکن اس دن اگر کسی نے منہ پھیر لیا تو یاد رکھنا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ومأواه جهنم وبئس المصير، اور سب سے برا ٹھکانہ جہنم کا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ پینترا بدلنے کے لیے واپس نہ لوٹے اور اپنے گھروں کو ساتھ ملانے کے لیے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ دو عذر اگر اس کے سامنے ہے تو پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ تیسری، اگر شکل اختیار کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہے۔ دوسری شکل وہ ہے جب جہاد فرض عائن ہوتا ہے، اذا حضر العدو بلدا من بلدان المسلمين، جب کافر مسلمانوں کی مملکت کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے تو مسلمان پہ واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی جان اور مال کو پیش کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اے مومنو، جب کافر تمہارے ساتھ آ کے لگ جائے تو یاد رکھو ان کے ساتھ قتال کرو، جہاد کرو، واعلموا، اور جان لو اللہ کا ساتھ تمہارے ساتھ ہوگا، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تیسری شکل جہاد کے فرض عائن ہونے کی اس وقت سامنے آتی ہے، اذا استنفع امام المسلمين الناس وطلب منهم ذلك، جب مسلمانوں کا امام اس بات کا اعلان کر دے، مسلمانوں، کفاروں کی جنگ بڑھ چکی ہے، آؤ اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اعلان کلمات اللہ کے لیے اپنی جان اور مالوں کو پیش کر دو، تو پھر ہر مسلمان پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور مال و دولت کو لے کر میدان کارزار میں کود جائے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اتاقلکم الى الارض، اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے میدان کارزار میں آؤ تو تم زمین میں بیٹھ جاتے ہو؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، اس آخرت کی زندگی قبول کر تم نے دنیا کی زندگی کو قیمت لگا لیا۔ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، یہ دنیا کی زندگانی، یہ حیات مستعار جو ہے، یہ تھوڑی سی زندگانی ہے، آخر یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ اس زندگی کے بارے میں سوچو جس زندگی کے بعد موت نہیں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، موت کالکبش الاملح، جس کپڑے دمنے کی شکل میں لائی جائے گی، فیوقف بین الجنت والنار، جنتی اور جہنمیوں کے درمیان کھڑی کر دی جائے گی، فیوضع وهم ينظرون، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی بھی دیکھ رہے ہوں گے، ولو ان احدا مات فرحا لمات اهل الجنه، موت کو ذبح ہوتے ہوئے اگر کسی کو موت آتی تو جنتی کو آتی خوشی سے مر جاتا، لیکن موت ذبح ہو چکی ہے۔ ولو ان احدا مات حزنا لمات اهل النار، اگر کسی کو غم کرتے ہوئے موت اس دن آتی تو جہنمی کو آتی، کہ اس کے سامنے موت ذبح ہو رہی ہے، اس دن کے بعد اسے موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے، لیکن موت ذبح ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ ورضاہ روایت کرتے ہیں، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں، ولیکن جہاد الولی، لیکن جہاد کر سکتے ہیں، اچھی نیت کر سکتے ہیں. وَإِنَّكُمْ فِرْتُمْ فَنْفِرُوا، جب تم سے طلب کیا جائے میدان کارزار میں آنے کو تو تمہیں نکلنا پڑے گا. إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نے نکلنے سے انکار کر دیا اللہ سب سے پہلے تمہارا علاج کریں گے، تمہاری تربیت کریں گے، تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیں گے اور دشمنوں سے تمہیں جوتے پڑوائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر ایک نئی قوم کو لائے گے، شاید وہ اس نعمت کو جاری و ساری رکھ سکے. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تمہارا نہ نکلنا اللہ کو کچھ تکلیف نہیں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ اپنے فرشتوں کو بھی بھیج کر میدان کارزار کو جیت سکتا ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن تمہارے ایمان کے امتحان بھی اس کو لینا. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، تم ہلکے ہو، تم بھاری ہو، تھوڑی تعداد میں ہو، زیادہ تعداد میں ہو، تمہارا کام یہ ہے جب جہاد پر عائد ہو جائے اپنے آپ کو اللہ کے رستے میں پیش کر دو. جہاد کے 13 مراتب ہیں جو احادیث کی روشنی میں مفسرین و محققین نے نقل کیے ہیں. سب سے پہلا جہاد کا مرتبہ نفس کے ساتھ جہاد ہے. الجہاد بالنفس على تعلم امور الدین، سب سے پہلے جہاد یہ ہے اپنے نفس سے مارا جائے اور دین کے احکامات سیکھے جائیں، کیونکہ جہاد کے بعد ایک ہی مقصد ہے ہمارا کہ سب کو توحید کی دعوت دی جائے. باقی بھی شیء لا یعطی، اگر خود نہیں پڑے ہوں گے کسی کو کیا سکھلائیں گے؟ جو خود جاہل ہوتا ہے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. الجہاد بالنفس على تعلم امور الدین على العمل بعد علمی، دوسرا درجہ یہ ہے، دوسرا مرتبہ یہ ہے، علم کو سیکھ لینے کے بعد اس پہ عمل کیا جائے، یہ جہاد کی قسم. کیونکہ جو شخص اپنے آپ پہ نافذ نہیں کرتا اسلام کو، دوسروں پہ کیسے نافذ کرے گا؟ یہ پانچ فرق کا جسم اللہ کے ارادے اور مشیت کے بعد میری قدرت میں، آپ کی بھی قدرت میں، جب چاہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، کھیل لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں. اگر ایک پانچ تک کے جسم میں ہم مسلمان جو ہے اسلام کا نافذ نہیں کر سکتے، ہمارا یہ نعرہ کہ پورے پاکستان، پورے عالم، دنیا میں مسلمانوں کا ڈور ڈالا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا راج ہونا چاہیے، سب ضائع ہے، سب بات. میں اگر اپنے جسم میں اسلام کو نافذ نہیں کر سکتا، میری قدرت ہے، میں دین کو سمجھنے والا ہوں، جتنی سمجھ ہے اس کو نافذ نہیں کر سکتا، تو میں پوری دنیا میں کیسے اسلام کو پھیلا سکتا؟ غلط بات. الجہاد بالنفس على تعلم امور الدین وعلى العمل ما بما علم، اور عمل کرنا یہ بھی جہاد ہے. وعلى الدعوة الى الله ببصيرة، اور عمل کرنے کے بعد اس بات کا پرچار کرنا یہ بھی جہاد میں شامل ہے. تیسرا مرتبہ ہے جہاد. وعلى الصبر على مشاق الدعوة، اور اس دعوت کو پہنچانے میں جو تکالیف آئے گی، جب مصائب آئیں گے، اس کو خوشی سے برداشت کرنا، یہ جہاد کا چوتھا مرتبہ ہے. نبی سے بڑھ کر کسی کی عزت نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر کسی کا چہرہ خوبصورت نہیں ہے. راوی روایت کرتے ہیں جب اللہ کے رسول میدان جہاد میں نکلتے ہیں، دعوت جہاد کے میدان میں نکلتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں لوگوں کلمہ پڑھ لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو، توحید کا اقرار کر لو. سب سے پہلی دعوت یہ دی تھی، اور اپنے قوات کو، اپنے جیوش کو اللہ کے رسول بھیج کر سب سے پہلی دعوت دے دی ان کو توحید کی دعوت کو، اگر قبول کر لے تو ٹھیک ہے، مگر ان کے ساتھ لڑائی کی جائے. اللہ کے رسول دعوت دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ فمنہم من یدخل علی وجهه ومنہم من سبہ ومنہم من یحثو علی وجوہہم التراب. اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں ذرا غور کرو کہ محمد کو تم نے کلمہ پڑھا ہے، دعوت دیتے ہیں، ایک دشمن لگتا ہے سامنے کھڑے ہو کے منہ پہ ہی پھونک دیتا ہے، جیسا چہرہ کائنات میں پیدا ہی نہیں کرتا. وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ کی گالی دیتا ہے، کہتا ہے یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پرانی قالو اساطیر الاولین، یہ پرانی باتیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْسُو عَلَى وَجْهِهِ التُّرَابِ، اور کوئی گد پکڑتا ہے اللہ کے رسول کے چہرے پہ ڈالے، اللہ کے رسول کے چہرے پہ تھوکا گیا. فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ بِعُصٍّ مِنْ مَاءٍ، زینب رضی اللہ عنہ عنہا وارضاہا آتی ہے، چھوٹی بچی اللہ کے رسول کی بٹیا، ایک پیالے میں پانی لے کر آتی ہے، اللہ کے رسول وہ پیالہ پکڑتے ہیں، اپنے چہرے انور کو دھوتے ہیں اور کہتے ہیں لَن يُكَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ، اور دشمنوں نے پتھر بھی مارے, اللہ کے رسول کے چہرے سے خون بھی بہا, خون کو صاف کرتے ہیں. وہ ينسح الدم عن وجهه ويقول لن كيف يصلح قوم شجوا نبيهم, یہ دشمن کیسے بلا پا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو خون خون کر دیا ہے. آج ہم نے کیا اسلام کے لیے قربانی دی ہے؟ اتنی قربانی دی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو سمیٹ کرنے شکریہ ہی کی ہے نا. ہمیں کیا ملا ہے؟ ہمارا ہی باپ مرنا, ہمارا ہی بچہ نوجوان مرنا, تو یہودی نظر نہیں آیا نا. تقدیر کے جب اختلاف کرتا ہے اس کی تقدیر کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ لا یکبر اللہ منہم یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا, تین ایسے بدبخت ہیں قیامت کے دن ہوگا نہ فرضی نمازیں ان کی قبول ہے نہ نفلی نمازیں قبول ہے. مکذب بالقدر, جو تقدیر کو جھٹلا دیتا. چار مراتب ہے جہاد بالنفس کے, اور دو مرتبے شیطان کے ساتھ جہاد کرنے ہیں. الجہاد بالشیطان على جرف ما يلقي الى العبد من الشكوك والشبهات القارعه, شیطان کو یکلک ترک کر دینا, اس کی ہر بات کا انکار کر دینا. وہ شکوک و شبہات جو اسلام میں پائے جاتے ہیں دشمنان اسلام کی طرف سن کر رد کر دینا, یہ شیطان کے ساتھ جہاد ہے. والجہاد بالشیطان على جرف ما يلقي الى العبد من الشهوات والارادات الفاسدات, اور شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے جو شہوت رانی کرنے کے لیے تمہیں اکساتا ہے, غلطیات اعتبار دلوں میں پیدا کرتا ہے, ان کو ختم کر دینا اپنے دل سے, اللہ کی توحید کو جاگزی کر لینا, یہ بھی شیطان کے ساتھ جہاد ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلے چار مراتب کی دلیل فضال بن عبید رضی اللہ عنہ وضاح روایت کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن, تو میں نہ بتلاؤں مومن کون ہے؟ من امنه الناس على اموالهم وانفسهم, مؤمن وہ ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ ہوتے ہیں. وافضل المجاهدين من جاهد نفسه في طاعه الله, سب سے بہترین مجاہد وہ ہے جو اپنے جذبات کے ساتھ جہاد کرتا ہے, اس کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے. وافضل المهاجرين من هجر ما نهى الله عنه, سب سے بہترین ہجرت کرنے والا وہ ہے جو اللہ کے ممنوع کردہ احکام سے منہ پھیر لیتا ہے. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون, شیطان کے شکوک و شبہات اس وقت تک دور نہیں ہو سکتے جب تک ایمان کا یقین نہ ہو جائے, اور کی شہوتیں جو دل میں ڈالتا ہے, گندے ارادے دل میں ڈالتا ہے, اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتے جب تک انسان کا اللہ کی رضا کا یقین نہ ہو جائے. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون, ہم نے ایسے امام پیدا کیے ہیں جو صبر بھی کرتے ہیں یقین کی بھی تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتے. ساتواں اور آٹھواں اور نواں یہ درجہ جہاد کا جو ہے, الجہاد باصحاب الظلم والعدوان والبدع والمنکرات, جو لوگ ظلم کرتے ہیں بدعتی ہیں اور وہ لوگ منکرات کرتے ہیں زیادتی کرتے ہیں, اللہ کے رسول کا فرمان ان کے ساتھ زبان اور دل اور ہاتھ سے جو ہے جہاد کیا جائے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فان لم یستطع فبلسانی فان لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان, اگر کوئی منکرات کو دیکھتا ہے, بدعت کو دیکھتا ہے, ظلم کو دیکھتا ہے, عدوان کو دیکھتا ہے, اس سے واجب ہے اپنی قوت و استطاعت اور قدرت کے مطابق اپنے ہاتھ سے روکے. اگر اس کا ایمان قوی ہے, اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے, اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل میں تو برا ضرور جانے. اور یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے, ہمارے دل میں بھی خیال نہیں کرتے. المؤمن يشد بعضه بعضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مؤمن مسلمان کے لیے شیشہ ہے, مؤمن دیوار کی طرح ہے جس طرح دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھام لیتی ہیں, اس طرح مؤمن تو ہوتا ہے. ایک طرف تو مسلمانوں کے سر کس رہے ہو, ایک طرف تو مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہو, دوسری طرف مسلمان سویا رہے, ممکن نہیں. مثل المؤمنین فی توادهم, مومنوں کی محبت, ان کی آپس میں رحمت, ان کی آپس میں تعاطف کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہو. کان کو درد ہوتی ہے, اکیلے کان کو نہیں ہوتی, ساری رات انسان جاگتا رہتا ہے کیونکہ حصہ ہے اس کا. اذا اشتکى منه عضو, وہ جسم جب اس کا ایک حصہ جو ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے, سائر الجسد بالسهر والحمى, سارا جسم جو ہے اس تکلیف میں اس گرم میں مبتلا ہو کر ساری ساری رات جاگتا رہتا ہے, اس کو بخار ہو جاتا ہے. لیکن آج کی مسلمانی ہمارے جیسے کچھ بھی ہو جائے, مجاہدین کے ساتھ جو مرضی ہو جائے, ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ وہ بھی انسان, وہ بھی مسلمان ہے. انہوں نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا. اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا فُطَنَا طَلَّقُوا الدُّنِيَا طَلَّقُوا الدُّنِيَا وَتَرَكُوا الْفِتَنَا. اللہ کہتے ہیں برکبیدہ بندے بھی ہوتے ہیں جو بڑے فتین و ذہین ہوتے ہیں, جو دنیا کو طلاق دے دیتے ہیں, وَتَرَكُوا الْفِتَنَا, تمام فتنوں سے منہ پھیر کے اپنے آپ کو میدان کارزار میں پیش کر دیتے ہیں. وَنَّ الدُّنِيَا لُجَّةً, اور دنیا کو ایک دریا سمجھ لیتے ہیں. وَجَعَلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ سُفُنَا, اور اس دریا کو کراس کرنے کے لیے صحیح عمل کرتے ہیں, عقیدہ صحیح ہوتا ہے, اور اپنی جانوں کو پیش کر کے جنت کی طرف چلے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الجہاد باصحاب الكفار والمنافقین, کافر اور منافقوں کے ساتھ جہاد کے چار درجے ہیں, چار مرتبے ہیں. انس رضی اللہ عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں, جاہد المشرکین بألسنتکم وانفسکم واموالکم وایدیکم, کافروں کے ساتھ منافقوں کے ساتھ جہاد کرو. کیسے کرنا ہے؟ بألسنتکم, سب سے پہلے زبان استعمال کرو. وانفسکم, اپنی جانوں کو پیش کر دو. واموالکم, اگر مال کی ضرورت پڑی ہے, عثمان رضی اللہ عنہ وردہ ایک ایسے صحابی گزر چکے ہیں شاید تمہیں معلوم ہو, جس کو ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے اللہ کے رسول نے 20 مرتبہ جنت کی بشارت دی تھی, اور کہا تما ذرا عثمان ما عمل بعد هذا اليوم, عثمان آج کے بعد جو مرضی عمل کر لے اس کو کچھ نہیں ہوتا, یہ جنتی. باموالکم وایدیکم, اگر قوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی, اپنے ہاتھ کا بلند کرو. کبھی نہ ڈرو تو کہ اللہ نے جو زندگی دینی ہے وہ زندگی دینی ہے, مرنا تم نے چار پائی بھی ہے, گھر میں بھی بیٹھ کے مر جاؤ گے, اسپتالوں میں مر جاؤ گے. تحددت الاحزاب والموت واحد من لم يمت بالسيف مات بغيره, اگر کوئی تلوار سے نہیں مرتا تو بیماری سے مر جاتا ہے, اسباب مختلف ہوتے ہیں, موت تو ایک ہی آتی ہے. من هاب اسباب المنايا جنى له ولو رام الى السماء بالسلم, جو شخص موت کے بہانوں سے ڈرتا ہے, اگر وہ سیڑھی لگا کر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, موت تمہیں وہاں بھی آ جائے گی جس پر چونا گچ کیے ہوئے کنوں میں بند ہو جاؤ. یہ جہاد کے 13 مراتب امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ذات المعاد میں ذکر کیے اور فرماتے ہیں, وقد جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکلھا, اللہ کے رسول جو پوری کائنات کے سردار ہے, انہوں نے 13 کے 13 درجوں کا جہاد اپنی زندگی میں کر کے اللہ کے پاس کیا ہے. اللہ نے توفیق عطا فرمائی. یہ جہاد کیوں کرنا ہے؟ جہاد کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے؟ سب سے بڑی حکمت جہاد کی یہ ہے میرے بھائی, اعلی کلمۃ اللہ عز و جل, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے نہیں, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, دین کے نفاذ کے لیے میدان کارزار میں اترنا پڑے گا. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, وقاتلوہم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين, ستام کرو جہاد کرو ان مشرکوں اور کافروں کے ساتھ, حتیٰ کہ فتنہ یعنی شرک ختم ہو جائے, صرف توحید باقی رہ جائے. فإن انتهوا, اگر وہ باز آ جائے, فلا عدوان إلا على الظالمين, زیادتی تو ظالموں کے ساتھ ہی ہوتی ہے, دوسرے کے ساتھ زیادتی تو ویسی منع ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, سارے کا سارا دین جو ہے توحید, جب اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں پھیل جائے, اس وقت تک قتال کرتے رہو, جہاد کرتے رہو. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اگر وہ بات آ جائے تو اللہ دیکھ رہا ہے, وہ ظلم نہیں کرتا. اللہ نے کہہ دیا ہے, انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا, اے لوگو, اے میری مخلوق, میں نے ظلم کو اپنے آپ پہ حرام قرار دے دیا, تم آپس میں ظلم نہ کرنا. اللہ ظالم نہیں, اللہ ظلم نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے, قیدی آئے, جہاد ہوا, ایک ماں والمرأة تسعى, ایک عورت بھاگ رہی ہے, کیا دیکھتی ہے؟ وہناک قتلا وجرحا, کچھ مقتول پڑے ہیں, کچھ زخمی پڑے ہیں, بچہ اس کا نظر آیا, وہ اپنے بچے کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا دیتی ہے, وہ شروع کر دیتی ہے, اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں میرے صحابیوں بتلاؤ یہ ماں جو اپنے بیٹے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ قالوا لا, اللہ کے رسول کیسے پھینکے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ہی, اللہ کی قسم ہے اللہ ارحم بعبادی من ھذا, اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ اس عورت سے بھی زیادہ محبت رحم کرنے والا, وہ کیسے جلائے گا آگ جب تک ہم کوئی کام ایسا نہیں دکھائیں؟ جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ورضا آج فرماتے ہیں یا رجل الى رسول اللہ, ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, الرجل يقاتل للنغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل اہل حدیث کیسر لائبریری مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث امیپر بازار فیصل آباد. اہل حدیث کے لائبریری مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث امیپر بازار فیصل آباد. بہترین کیس سے ریکارڈنگ کروانے کے لیے اہل حدیث کے لائبریری مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث امیپر بازار فیصل آباد. جب تک ہم کوئی کام ایسا نہیں دکھائیں. جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ورضا آج فرماتے ہیں یا رجل الى رسول اللہ, ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, الرجل يقاتل للنغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل يرى مكانه فمن في سبيل الله, ایک شخص جہاد کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے, ایک شخص جہاد کرتا ہے تاکہ اس کا شہرت ہو جائے, ایک شخص جہاد کرتے تک اس کا مکان جو ہے اس کی شخصیت ابھرے, سمن فی سبیل اللہ, ان تینوں میں سے کون سا شخص اللہ کے رستے میں جہاد کرتا ہے؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله, یہ تینوں ہی مجاہد نہیں ہے. مجاہد وہ ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے, وہ مجاہد ہے اور وہ اللہ کے رستے میں جہاد کر رہا ہے. بخاری مسلم کی روایت. جہاد کی دوسری مشروعیت کی حکمت جو ہے, جو حکمت دوسری بیان کی جاتی ہے, وہ یہ ہے رد المظلومین, نصر المظلومین, مظلوموں کی مدد کرنا. قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا, اور لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے, بچے جو ہے وہ بھی ذبح کیا جا رہے ہیں, عورتوں کی عزت کا تارکا کیا جا رہا ہے, مردوں کے سر اڑائے جا رہے ہیں اور وہ دعائیں کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا, جان کی مدد کے لیے تم نہیں نکلتے. تیسری حکمت جہاد کی رد العدوان وحفظ الاسلام, کوئی زیادتی کرے تو زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے, اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم, جو زیادتی کرتا اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, جتنی اجازت ہے لیکن تجاوز نہ کرو, حد سے نہ بڑھو, ان اللہ لا يحب المعتدين, حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا, اور قتال کر لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں, وہ تو تمہیں گوڑیاں برسائے اور تم ہنس کر جھوٹے دانت دکھلاتے تو تم ہمارے دوست, اسلام نہیں. واقتلوهم حيث سقطتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل, اور نکالو ان کو جہاں سے تم کو انہوں نے نکالا ہے, کبھی ڈرو نہیں. میرے بھائی جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کی کہان یہ ثابت اور باقی رہے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے. معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ ورضا روایت کرتے ہیں رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد, اسلام ہی وہ دین ہے جو قیامت کو قبول کیا جائے گا, اصل چیز دنیا میں اس وقت وہی ہے. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه, جو دین کے اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین پیش کرے گا قیامت کو مقبول نہیں ہوگا. وعموده الصلاة, اور اس دین کا ستون نماز, وذروة سلامه الجهاد, اگر اسلام کی قرآن کا باقی رکھنا ہے, اس کی بلندی کا باقی رکھنا ہے تو پھر جہاد کرنا پڑے گا, اسلام تو زندہ رکھنے کے لیے جہاد کرنا ہے. عبداللہ بن ابی اوفا روایت کرتے اللہ کے رسول نے فرمایا یا ایها الناس لا تتمنوا لقاء العدو اسأل اللہ العافیہ. اے لوگوں دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کرو. فَإِذَا لَقِيْتُمْ اللہ سے معافی مانگا کرو. فَإِذَا لَقِيْتُمْ جب مل جاؤ وقت دلو پھر صبر کرو. صبر کرنے کا کیا نتیجہ ملے گا اس جہاد کے میدان میں؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ غُلَالِ السِّجُونَ جنت تلواروں کے سائے تلے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جہاد کیوں کرنا ہے؟ جنت کے درجات حاصل کرنے کے لیے. ان فی الجنت مئات درجہ اعدہ اللہ للمجاہدین جنت کے 100 درجے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں. ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمْ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ اگر تم سوال کرو اللہ سے تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ جس کی چھت اللہ کا عرش. اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے وَمِنْهُ تَتَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ اور جنت کی ساری نہریں جو ہے جنت الفردوس سے نکل. جہاد کیوں کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے غم اور ہم اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے. عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں وعلیکم بالجہاد اللہ کے رسول نے حکم دیا لوگوں کے ہاتھ کو لازم پکڑو جاہدوا فی سبیل اللہ فإن الجہاد باب من ابواب الجنہ کیونکہ یہ جنت کے دروازہ میں سے ایک دروازہ ہے. یذہب اللہ به الہم والغم اللہ جتنے غم اور پریشانیت کے ساتھ دور فرما دیتے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ورضا روایت کرتے اللہ کے رسول نے فرمایا رباط یوم و لیلہ خیر من قیام شہر وقت صیام جو شخص ایک دن اور ایک رات اللہ کے رستے میں پہرا دیتا ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ ایک مہینہ روزی رکھے اور قیام کرے. ابن عباس رضی اللہ عنہ ورضا روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا عینان لا تمسهما النار اے لوگ دو آنکھوں کو آگ نہیں لگے گی. عین بکت من خشیت اللہ وہ آنکھ جو اللہ سے ڈر جائے جو اللہ کے ڈر سے پڑتی ہے قیامت کو اس پہ آگ حرام ہے. وعین باعت تحرک فی سبیل اللہ اور دوسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کے رستے میں نگرانی کرتی ہوئی پہرا دیتی ہوئی جاگتی رہتی ہے رات کو قیامت کو آگ نہیں چھوڑے گی. حرمت النار علی عین بکت او دمعت من خشیت اللہ وحرمت النار علی عین سہرت فی سبیل اللہ جو اللہ کے رستے میں جا کر ایک رات گزارتی ہے جہنم کی آگ اس میں حرام. اگر کسی شخص کو ذوق ہو کہ وہ سیاح بننا چاہتا ہے رہبانیت اختیار کرنا چاہتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول کا فرمان ہے اگر رہبانیت کا خواہش مند ہے رہبانیت الاسلام الجہاد اسلام کی رہبانیت تو ہے جہاد. اگر کوئی سیاح بننا چاہتا ہے دنیا کی غلاظت کو دیکھنے کے لیے ان سیاحت امتی الجہاد میری امت کی سیاحت تو ہے ہی جہاد وہ ذوق ادھر پورا کر لے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ سے روایت ہے من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق جو شخص مر جاتا ہے نہ اس نے جہاد کیا ہے مسلم کی روایت ہے نہ اپنے دل سے وہ ارادہ کرتا ہے جہاد کا وہ مرے گا تو منافقی نشانی لے کر مرے گا. میں تو اعلیٰ شعبہ سے ملنے گا منافق کی موت سے بچنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں من لم یغزو ولم یجہز غازیا او یخلف غازیا فی اہلی اصاب اللہ بقارعہ قبل یوم القیامہ جو شخص نہ جہاد کرتا ہے نہ مجاہدین کی مدد کرتا ہے نہ مجاہدین کے اہل و عیال کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے اصاب اللہ بقارعہ قبل یوم القیامہ قیامت سے پہلے پہلے اسے ضرور کوئی نہ کوئی بلا حاصل ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ ورضا روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ اے لوگو جب تم بیعینہ کرو گے سودی کاروبار کرنے شروع کر دو گے وآخذ تم اذناب البقر اور بھینسوں اور گائیوں کی دموں کو پکڑ لو گے کہو گے ہم بہت بڑے کسان ہیں ورضیتم بالذبح اور زراعت کو پکڑ لو گے وہ ترکتم الجہاد جہاد کو ترک کر دو گے سلط اللہ علیکم ذلت اللہ پر مسلط کر دے گا تم پہ ضلالت کو ضربت علیہم الذلت والمسکنہ یہ مسکینی یہ ذلت تو یہودیوں کی قسمت میں تھی مسکنانوں نے جہاد کو چھوڑ کر اپنے سینے کے ساتھ اس کا لگا لیا. سلط اللہ علیکم ذلت لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم اس وقت تک اللہ اس کو دور نہیں کرے گا یہ مسکینی یہ کلاجی اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی جب تک اپنے دین کی طرف نہ لوٹ آؤ. حتی تراجعوا الی دینکم، جب تک واپس نہیں لوٹو گے جہاد کی طرف ممکن نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کا پھر زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي الألباب وتبصرة لذوي الأبصار، والصلاة والسلام على أفضل البشر والرسل المرشد إلى دار القرار والمحذر من دار البوار، وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله حق جهاده مع تغاير الأزمان والأحوال والأطوار. أما بعد، وجاهدوا في الله حق جهاده، اللہ کے رستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے. سب سے پہلے اپنے جسم سے شروع کرو، اور اس وقت تک تمہیں سانس سکون کر ہی ملنا چاہیے جب تک اللہ کا دین دنیا میں قائم نہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو جہاد کی طرح ہو، جہاد نہ کرنا پڑے. قال لا اجد، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو جہاد کی طرح ہو جائے اور جہاد کی فضیلت حاصل کر لے. کیف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کیسے؟ قال وهل تستطيع اذا خرج المجاهد، جب اس بات کی قدرت رکھتا ہے جب میدان جہاد میں جو شخص جو ہے خالص نیت لے کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے چلا جائے، وتدخل مسجدك ثم اقلي مسجد میں چلے جاؤ، وتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر، ایسا کر سکتے ہو، جاؤ مسجد میں چلے جاؤ، ایک میدان جہاد میں جاتا تم مسجد میں چلے جاتے ہو، تم قیام کرتے رہو چھوڑو نہیں، تم صیام رکھتے رہو روزے رکھتے رہو چھوڑو نہیں. قال من يستطيع ذلك، ایسا کون سے شخص ہے کہ جو روزانہ روزے رکھتا رہے اور 24 گھنٹے نماز بھی پڑھتا رہے؟ فرمایا پھر جہاد کی طرف کوئی بھی عمل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہاد جب انسان کرتا ہے، ایک تھوڑا سا وقت بھی اگر اللہ کے رستے میں قربان کر دے تو اس کا درجہ بڑا بن جاتا ہے. لغدوة او روحة فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیها، صبح کا وقت یا شام کا وقت اللہ کے رستے میں قربان کر دیا جائے تو دنیا وما فیها سے بہتر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کا جو نتیجہ نکلتا ہے اللہ کا دین غالب ہو جاتا ہے، یا انسان کو وہ خوشی نصیب ہو جاتی ہے جو اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وہ شہادت کی خوشی اللہ کے رسول نے فرمایا، اقدام ابن معدی قریب روایت کرتے ہیں، للشہید عند اللہ 6 خصال، اے مسلمانو شہید کو اللہ 6 انعامات دیتا ہے. کب؟ پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے، یغفر له فی اول دفعۃ من دمی، پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الا الدین، لیکن قرض معاف نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول کا واضح فرمان ہے. ویرا مقعده من الجنہ، جنت میں اس کا گھر فوری اس کو دکھلا دیا جاتا ہے. اذا مات احدکم، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے، فانه يعرض عليه بالغداۃ والعشی، اس کا ٹھکانہ اس کا صبح شام دکھلایا جاتا ہے. فان کان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان کان من اهل النار فمن اهل النار، اگر وہ جنتی ہے تو اس کا ٹھکانہ جنت میں اس کو دکھلایا جاتا ہے، اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے. اگر وہ جہنمی ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کو جہنم کو دکھایا جاتا ہے. ويجاب من عذاب القبر، قبر کے عذاب اس کو بچایا جاتا ہے. ان للقبر ضمنة لو نجا منها احد لنجا سعد بن معاذ، قبر ایک مطلب ضرور بھیجے گی، ادھر کی ہڈیاں ادھر لگا دے گی، ادھر کی ہڈیوں کو موڑ دے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس بیٹنے سے بچتا تو سعد بن معاذ بچ جاتا، جب وہ فوت ہوئے تھے اللہ کا عرش جو ہے احتج عرش الرحمن، اللہ کا عرش جو اس سے چھومنے لگ گیا، کہنا لا یستطیر من البول، پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے، قبر نے ان کو بھی بھیج دیا. اللہ ہمارے ہمیں توفیق دے کیسے اعمال کریں اور اس عذاب سے بچا دے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب بندہ مر جاتا ہے فقط قامت قیامت, اس کی قیامت تو اس سے نہیں شروع ہو جاتی, وہ یعمل من انفجاع الاکبر, اور قیامت کی اولاد کے شہید کا مطلب بتا دیا جائے گا, وہ یعلق حلیۃ الایمان, ایمان کا حلہ پہنا دیا جائے گا, ونزوج من الحور العین, اور ایک جنت کی حور جس کی شادی کر دی جاتی ہے, ويشفع في 70 انسانا من اقاربه, اور 70 آدمیوں کے لیے اس کی سفارش کو قبول کیا جائے. اللہ ہم سب کو دین کی دعوت اور جہاد کے لیے قبول فرمائے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين, واحفظنا بالإسلام قاعدين, واحفظنا بالإسلام راقدين, ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم ارزقنا شهادة في بلد رسولك, اللهم ارزقنا شهادة في بلد رسولك, اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك, وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, اللهم انصرهم نصرا عزيزا, اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم, وعليك بالنصارى ومن ناصرهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنزلة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا الله بأسماعنا, ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا وغمنا, ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرنا, واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, أذهب البأس رب الناس, واشف انت الشافي, لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه وماتوا على ذلك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.